أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. آیات کریمه کې رد په نظر د غیر الله باندې او دې نه ایمان والا ته دا خبره کوي چې څنګه تاسو د کافرو د دې خبرو نه داغي د غلطي نظریې نه متاثر شي یا داغي دغه د وګړو کې راشي ځکه چې نن کافر تاسو د دین نه نو امید دي معنا د دې خبرې نه چې تاسو واپس شئ د خپل دین نه او د اغي دین دلار شئ دین اسلام پرې ده او بیا د کفر ملګرتیاو کې نو اغي نه امید دي د دینه خو یره با تاسو باندې ورځي دغه ته باو پکې نو یره ونه کې دا دینه یره زمانہ کوي او بیا وروسته د دین اسلام باره کې ذکر کړي چې دا خدا سي دین دي چې دا غره مکمل شه دي برابر شه دي او پدې کې هیڅ قسم نقصان او نیمګړتیا نشته دا کافر که د خپل دین ستای نه کوي نو تاسو دې ته دا وایي چې تاسو دین اغه نیمګړې دی او زموږ دین الله کامل کړی دی او پورا کړی دی ال یوم نن رز یئس الذین کفروا من دینکم نو امید دې کافر تاسو د دین نه مانا د دې خبرې نه چې تاسو وګرځې دا خپل دین نه لارشه دا غي دین دا مرته دی من دینکم معنی من ان ترجعو من دینکم الی دینهم او دا الیوم نن روز دا مطلب نہیں چې او خاص روز متعین مراد دا بلکہ مقصد دی الان یئسو اوس نا امید دی زاد المسیر کی ابن جوزی رحمہ اللہ رے فلا تخشوهم یرون کید دینا وخشون یرو کے زمانہ اتنے جستاسو پڑھ کے دینا خشیت راشی خشیت تو صرف دا اللہ نہیں او دا قانون و رچ الیوم اکملت لکم دینکم الیوم نن رز اکملت لکم دینکم کامل کو ما تاسو لا دین ستاسو و اتمم تو علیکم نعمتی او پورا میں کو پتا سو باندې نعمت پل و رضیت لکم الاسلام دینا او خوخ میں کو تاسو لا اسلام دین تاسو دین اللہ امام مکمل کو سعید ابن جبیر رحمہ اللہ اے پی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیات کریمه نرستو یو اتیار وځي ژوندې او بیا وفات شو ذات کې ابن جوزی رحم الله را نقل کړیو او بیا اکمال هم ذکر کو اتمام هم ذکر کو چوم اکمال راغله ده هم اتمام راغله ده نو مولا علی قاری شرف اکبر کې وی چې کله دین مکمل لے او دین تام دے فلا نحتاج الى امر خارج من الكتاب والسنه زمون بیا حاجت نشته چې دا پورا کو بل کا چې چې اگر قران او سنت نه خارجي ابن قیم اجتماع الجیوش کې وی وی اکمال تعلق د زوات سره دی او د اتمام تعلق د کیفیات سره دی نو دین ته کم په لحاظ مکمل دی او د کیف په لحاظ مکمل دی معنا دین کې دا چې صفات نشته چې هغه یو سره سیوا کی د ځانه نم تک شاندی دائی پا کیفیات و کداسی کیفیت نشتا چی اغنیم گڑی ہر کیفیت چی پا کمزے لگے دلے دن دا غزے دے و غیر سر مناسب دے آیات کریمہ علماء ہوئی داد جمیر وزوہ او نحمہ ذی الحجوہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیری حج دے او دا مازیگر درست موز نرست و دا عرفات میدان کے آیات راغلے دے ماجیدی نکلیو تفسیر کے ام د جمعی روزوه ام د عرفی روزوه ترمیزیم راولی دی ابواب التفسیر کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہونا او د انگریزی لحاظ کرا دا 15 یا 16 مارچ راضی او 632 عیسوی دا واللہ عالم خود دین دا پتہ لگی دا چی دین مکمل دے جمہور ہوئی معظم فرائض دا تحلیل و تحریم اگر طول برابر دی او باقی دا چې جزئیات بعضی خبرې کړې دین وروسته راغلي ناغه دی لحاظ سره نه دي چې معظم او فرایض کې دي لکه بعض علما وي آیات تر بعد نه وروسته راغلي دي آیات الکلاله دي نه وروسته راغلي دي وای ټیک ده خو معظم د دین یا امر د حج هغه الله جل شانو کام کړی دی پورا کړی دی قرطبی تفسیر کې وي دین چرته ناقص نه او بلکې دا کامل او همیشا همیشا قدوم رده چې شرایع او احکام د الله له طرف نه جکم نازلو په هر وخت کې ناغه کافی په دغه وخت کې مو الله عالم په دې باندې چې دا اول ورځ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې را رواني خبره احکام داغي تر دې ځای پورې را رسیدل شو او د څه اصلاح چې کېدنه اصلاح وشوه د دې وجنه کې دې شي چې د نبی له سلام په دغه زندګۍ کې چې پای کې وه راتله د ریش کاله یو ټیم دا تر راغلی چې حکم منسوخ شوی کنه بل حکم به منسوخ شوی ناغه له حاصله اخر دا آیات کریمه چې راغله پته لګی چې اوس نسخ نشته دا کوم احکام چې راغلی دي کنه نو بس دې باندې دین کامل شو پورا شو د دې وجنه قاضم خپل تفسیر کې او سراج المنیر کې شیروینی وی معنا الیوم اکملت لکم دینکم الله ایمانن تاسو لا تاسو دین مکمل کو معنا بالفرائض والسنن والحدود والاحکام فرائض سنن حدود و احکام والحلال والحرام حلال و حرام اولم ينزل بعد هذه الايه حلال ولا حرام دي ايات نروس کو نصر حلال حکم راغله دین د سیز د حرمت بارے کې ولا شيء من الفرائض داوود عبد الله می عباس رضی الله عنه د قول معنا دا مطلب دی دی وجنا علامہ علوسی تفسیر الحلمانی کې وی چې کله دین مکمل شو فلا زیاده فی ذلک ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم د دې ورځې نه وروسته به اوس منسوخ کیږي نه چې کوم احکام راغلي دي په خپل ځای پاتې شو او مغه شانو شو بیا مشهور عالم ابن ماجیشون هغه د امام مالک رحمه الله قول لا نقل کړو چې ما د امام مالک نه اورېدلی دي چې هغه فرمایله لې اعتصام کې درې ځای هغه دا قول لا نقل کړی دی لومړی جل کې مشته دویم جل کې دوه ځای شته چې ما د امام مالک نه دا اورېدل چې فرمایلې چې من ابتدا فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمدا صلی الله علیه وسلم خان الرسالتا لان الله تعالی یقول الیوم اکملت لکم دینکم فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا امام مالک وی چاچ په اسلام کې نوې کار پیدا کو بدعت او دی وته بدعت حسنه وی ولې سورہ بدعتیان جری نو کاغی د توې چې دا کار خو نبی علیہ السلام نو کړی نو صحابه کړی دی یو چې دا غی نه کړی خو بدعت حسنه دی بدعت حسنه وته وی دوی د دې سړي د اتم سړي چې بدعت کوي او بیا به دا لیبل لګی چې دا بدعت حسنه دی دا عقیده ده غلطه چې محمد صلی الله علیه وسلم پر رسالت کې غنی خیانت کړی دی ولی چې سنتو نه پس په جمع دعا پکې پاتې وا د فرضو نه پس په جمع دعا پکې پاتې وا غمونو کې د جمع دا دعاګانې دا پکې پاتې وي د جنازې نه پس دعا صحابم نو کړې نبی دا پکې پاتې وا دا خو دین ناقص وکنه او دې چراغ نه دغه مستحبات پکې کم وغه د پوره کړو دغه خیال دا دی چې نبی علیہ السلام پر رسالت کی کوتاهی کړی دا ذکا اللہ فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم نن ما تاسو دین مکمل کو فما لم یکن یوم ایزن دینا لا یکون الیوم دینا پرون چی نبی علیہ السلام زمانہ کی کمزیز دین نو نن بم دین نہیں کو او دغا وجوا چی مالک ابن انس داغو قول را نقل کلو علی اتسام کی بلزے شیخ خبز رسول اللہ علیہ وسلم وقد تم هذا الامر واستكمل نبی علیہ السلام چې دنیا نه تو دا دین بالکل تام شو او مکمل شو او پورا شو په دې کې څه نقصان او نیمګړتیا نه و د دې وجه نه مارته وی اکمال وی اصل کې دا چې د کمیات په لحاظ مکمل دی معنا دورا رکعتونه دورا روزه یا دورا مقدار د زکات یا په دې کیفیت باندې د حج احکام دا نو کیفیات لري حاضر او مکمل دي چې نبی علیہ السلام دا په کومه طریقه کاو کوم حال باندې کاو نو کوم او کیف واړه برابر دي ځکه اکمال او اتمام واړه ذکر کړو او دا فرق بیا وو چې کوم سړی هغه سیز د ځان نه نوې پیدا کی معنی کمیت کې زیادت راوستو نو دا بدعتی دی او حقیقی بدعت کوي لکه موږ د ځانه سیوا کې تنظیم مونږ پګم مونږ او ووم مونږ کدا صلات الرغائب شو دا پلانیش روزي د ځانه سیوا کې یا بل داسې او سیزی او پای کې سیوا والے د ځانه او او دا غ بدعت حقیقی دی او دوی مگر چې پکیس کې سیوا کې لکه د فرض نه پس نبی علیہ السلام دعا کړی دا د سنت نه پس اوم د نبی علیہ السلام نه دعاګانې ثابت دي هغه ځان لکړی دي خدا دې نه ثابت چې په جمع کړی دي او یا خامخې په کلا سوچت کړی دي او یا درې دعاګانې کړی دي د دې وجنه کې اوسره کیس پاره کې د ځان ته واوال راولي لکه حیات اجتماعي سره کول غنی بند خونو او سنت نه پس هم دعا کوا فرض نه پس هم دعا کوا سمره نه ناس تو تقولی شو کو د الله نه غواړه چا بنګړي خدا ہے اتی اجتماعی سره چې ټول لا چې مشهور امام او عمره ګرځیدل ټول یو د لاس پور تکړی دی دا یو کیفیت دی چې د پاغه کې بدعات کو د ځانې جو کو نبی له سلام ټول ژوندګي کې نو کړې دې ته بدعات اضافي دی وایي عام طور باندې په دې دور کې سور بدعات چې موجود دي کنه دا بدعات اضافي دی لکه کم کې چې سیواواله خلقو نه دراوسته خو کیس کې راوسته دي او دا چې دلیل مشته دنیا کې او مخ کې تیری شوې دي چری کم کې اندزان نه سیوا والے راوست هغه بدعت حقيقي او والو بیا یا عقیده کې او بدعت اندزان جوړ کړو نه عقیده جوړ کړو تدې وجنا دین په پورا دې مکمل دی پر الیانو لیکل دي خپل کتابونو کې لکه نعیم الدین مراد آبادی د احمد رضا خان بریلی خصوصي شاګرد تلاوت تفسیر هغه مکمل کړی دی هغه جوړي د بخاری او مسلم حدیث کې راځي چې عمر رضی الله عنه یو يهودي راغی او ته وی و امیر المؤمنین تاسو کتاب کې او آیات کې هغه په موږ يهوديانو نازل شوې نو موږ بعد هغه ورځ نه د اختر ورځ جوړ کړې و لکه د اختر په شان دی موږ هغه مناوو دین هغه ته تاسو څه کوم آیات یادې هغه د دا آیات یې اليوم اكملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی نو عمر رضی الله عنه ته وی زاغ ورځ هم په جنم چې په کوم ورځ دا نازل شو هغه مقام هم په جنم چې په کوم ځای کې دا راغله اغه مقام عرفات او ورځ د جمعه وا معنا عمر رضی الله عنه مطلب دا لري چې زمون په دې باندې چې مغه د اختر ورځو عرفاو د اختر دروازه لاندې یو مقام دی کنه ځکه الله پاګه راوستره ناغوي هغه پکې اوس خپل تفریعات دی خدا شي کوي چې مصاله یو غټ عنوان ورکړل دی مصاله مصاله دی دا چې څه معلوم هوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا جائز اور صحابہ سے ثابت ہے کہ دینی کامیابی کو کمرز راغلی کنا ملاغ خوشحال روز مناول جائز دی صحابوں نے ثابت تھی وہ عمر رضی اللہ عنہ ابن عباس خاص فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ اس کی یادگار قائم کرنا اور اس روز کو عید منانا ہم بدعت جانتے ہیں یعنی بیا خو یو د صفا عمر رضی الله عنه ویلو چې دمو بدعت وایو دا شی مونږ نه کو یو د داسې نه ویری ویس سے ثابت هوا کې عید میلاد منانا جائز ہے دا عید میلادیانو نکو هغه وی د دې نه دا پته لګی چې عید میلاد النبی مناول جائز دی کیوں کہ وہ اعظم نعم الہیہ کی یادگار اور شکر گزاری ہے هغه بریلی چې کوم خبره کې خو په فیضه بریلی دی کنه خدا دل تجری نظام ته دیو بنیان وی او خبره به نه دا خبره لیانو د چغی سوې د دې مغه غزان باندې د بریلی لیبل نه لګي په دې ډیر خپکیږي وای خبره خو تاسو د دغه نکونو دا جوابونه اورا لومبه جواب د دې خبره دارې چې دا قانون یاد وساته علی اعتصام کې شاطبی ویم جل صفا 232 کې د حذیفه رضی الله عنه قول لعنه کړلې چې کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فان الاول لم يدع للاخر مقالا فان الاول لم يدع للاخر مقالا هر غ بندگی چې د نبی له سلام صحابه نیکړي نو تاسو مکوې لکه اول دروست د پاره څه زینه دی پرېږه ته گنجائش نه دی پرېږه کفرس کدا عید میلاد النبی ګوره ثواب وې زما استان زیات مهم په نبی علیہ السلام صحابه داغي ولې نه مناو چې ته مناوې و عید میلاد النبی د کوم صحابي نه نقل لې عمر رضی الله عنه نقل لوي ښه عبد الله بن عباس نقل لې یا د بل صحابي نه معاذ الله داغي د نبی علیہ السلام سره مين نه وته اخر سوجه د چغیدا کاروایی نه کولا او نن تکسان لگیا دی و غیدہ مخترع کاروائی کئی او دیتا دین ہوئی دیتا ثواب ہوئی او دا دا اہل سنت والجماعات یولوی نخزنی چی جمعن اہل سنت والجماعات ہی دیم جواب حافظ ابن کثیر تلورم جلد صفحہ 156 کے دا اہل سنت والجماعات یو تعریف کردے اغوی چی اما اہل سنت والجماعات فیقولونا في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه هر چې اهل سنت والجماعت تین دا کوم خلق دي دا خلق دي چې دی وی د هر وینا او د هر عمل بارکه چې صحابه نه ني ثابت چې دا بدعت دي مار اهل سنت والجماعت دي ته وی کنه چې د صحابه نه یو عمل یا د صحابه نه یو وینا ثابت نه ده نو دي اغي ته بدعت وي او وجه ذکر کړل دی دلیل ذکر لانه لو کان خیرا لسبقونا الیه ذکر کدا غره کار و مستحب و ثواب پکی غیبا زمون مخ کې کړهو اگر سابقین دی قران کریم نه وي او سابقون سابقون اولئک المقربون ته څنګه اعتراضین مخ کې کیږي ته فین لانهم لم یترکو قسله من خصال الخير الا وقد بادروا الیها ذکر صحابه د نیکو د خوینو نه یو خویم نه دی پرېخه مگر دا چې ګړم دیواله وته کړل مانه صحابونه ثابت ته غیګړي دي غنیت طالبین کې شیخ جیلانی وی چې مؤمن باندې دا لازم دی چې دې تابعداری د سنت او جماعت کی او اهل سنت والجماعت کی راشي اهل سنت والجماعت وی ستا دې فسنت ما سن رسول الله والجماعت متفق علیه الصحابه فی خلافه الائمه الاربعه سنت هغه ته وی چې نبی علیہ السلام نے نقلی په صحیح سند باندې هغه کړی یا هغه ویلی فرمایلی او جماعت دا غدي چې صحابه په اتفاق کړی د خلفای راشدینو په دور کې بس لن تعریف وروت چاله سنت والجماعت دې ته وی چې دې د صحابه تابعدار دی د نبی علیہ السلام تابعدار دی نو وی خیا کنه دا کوم عمل چې تکه نو دا نبی علیہ السلام کړی وی دا صحابه کړی وی اجه کله هغه نه دې کړی او دا د دین دومره غوړه کار دی چې په یوه ډوره ډوره ثوابونه دي لږه مې ثواب دا کار پاتې او مشروع او تا ته معلوم شو دا خو ته دا غیره بیا ځان او چت غنې روي نه ځان پوښ غنې چې په کې دا غینه مخ کې شه دې وجه نه دا غلطه خبره ده د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د نبوت 30 کال زمانه ده چې په دې کې وحی راځي او هغه ژوند دی بیا دا هغه د وفات نه پس 30 کال خلافت راشده او چلیدو ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه علی رضی الله عنه او بیا یو سلس هجره پوره د صحابه دور ده صحابه بیا وفات شو تابعین دور شروع شو کم از کم 260 کال پوره 220 هجره پوره د اتباع د تابعین زمانه د بیا سات سب تابعین موجود دي عائشه پاغي کې زیاتو د نبی علیہ السلام مینا پاغي کې سیوا وا داغه سره ډیره مینا وا داغه احترام او داغه نبی علیہ السلام تعظیم داغین سیوا سو کولی شي چری څنګه کړهو نو کدی لګ همتو کی کنه همون تو خي چیرې په دې دور کې دا کار شوه دی لانی کړل یا پلانی کړل دی نو دا ټیک ده نه نه شپږ صدې تیر شي خو شپږ سو وکاله تیر شو او د دې بدعت ته په مسلمانانو کې ډو رواج نو چې عيد میلاد مناو کې او بیا ورستو نره سو بزرګ نه نه د ولی نه نه یو نیک سړی نه چرته نه کړل دا یو مصرف بادشاہ ولګیدو او هغه نه محدث او نه فقیه او نه بزرگ او نه ولی او نه عالم دا بده تا غی ایجاد کو مظفر الدین کو قریب میاربل المتوفا 630 هجری لومبه داغه په دور کې عید میلاد مناو شو او یو مصرف او بی دین او بے پروا بادشاہ ابن خلکان لیکلی دی کان ملکن مصرفن دې بادشاہ ډېر اسراف کوونکی ښا او رستو بیا وی چې د سره یو عالم په هغه وخت کې ملګری شي هغه عالم مولا چې دنیا پروس مولا هغه ولګي د دې په جواز باندې د دلایل او مواد راایو ځکه د خپل ځان نه او دا هغه مولا نوم عمر ابن دحیا ابو الخطاب 633 هجری کې هغه مړ دی د دې کتاب په تل کې بیا هغه بادشاہ ولګیدو او هغه له زر پوند انعام ورکړو دول الاسلام کې شت دیم جل صفحه 104 کې اوس دغه مولا څنګه مولاو چې غلې کې ردیب بادشاہ ردی عمل د پاره جواز ګوري او دغه د پاره کتاب جوړي داغه مولا باره کې علما وی لسان المیزان کې جلد 4 صفحه 296 کې حافظ ابن حجر وی كثير الواقعات وقعت في الائمه وفي السلف من العلماء ائموت علماء تبع كنزل قول صحابه تبع كنزل قول تابعين تبع كنزل قول خبيث اللسان جبه ډیره پلیدا احمق شديد الكبر ډیر بي وقوف ډیره لويو پکې قليل النظر في امور الدين متهاونا دین کې نظر ډیر کم او ډیر سستړې او د دین مبارکي دا غولا دي څنګه ولا جوړ کړل دا ټول بدعتانو مشر بابا تیر شوی دی ښا عيد میلاد د نعیم الدین مراد آبادی او د احمد رضا خان نکړي عيد میلاد دا غي د پاره دلایل په خپل ځان کې راځي مقبول ښا او بیا هم دی وی چې راځي هو نو دغه خبره داشه دغه خبره داشه چې دا محفل میلاد په هر زمانه کې دا غي نرستو علما چې کوم حق پر سر راغلي دي په خرط کړي دا غلط کار دی دا مولا خو 600 هجری کې وو دا غي نرستو چې کوم علما راغلي دي ویلي علما راغلي دي دا غي په رضونه کړی دي لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خپل فتاوا کې رومبه جل صفتین صوبار کې تاسو ته ډونه لګولې دي دارنګه امام نصیر الدین شافعی رحمه الله هغه ارشاد الاخيار صفه 20 کې پدې رد کړی دي دارنګه مجدد الفسانی رحمه الله مکتوبات 15 مهزه صفه 22 کې پدې رد کړی دي او ابن امیر الحاج المالکی او خو بیا متخل کې ډیر اوږد تللې دي پدې باندې اورت کی چو من جملت ما احدثوه من البدع ما اعتقاد من ذلك من اكبر العبادات و اظهار شرائع ما يفعلون في شهر الربيع الاول من المولد و غلوی بدعت او غلوی د گناشه چنن خلق ډیر لوی ثواب غنی او د شاعر د اسلام نه غنی د عيد میلاد النبی دے علماء په خپل دور غلط کړو کنه دیو جنا مونږ وای دا غلط کار دی باقی دا کی دی ویو ابو عمر رضی اللہ عنہ ویل دیو عبد الله بن عباس تاغین ساری دی شغیدا سکری دی وای د جمعه او د عرفه روز صحابه خپل ځان نه د متعین کړي نه د مقرر کړي دا خود نبی علیہ الصلات والسلام له طرف نه تاغی او فضیلت او یو مقام او دارنګه خپل مرزه باندې هغه اخر نه جوړ کړي اکثر خو هغه روانو د مخکینه تعین د الله له طرف نه شوی دی دیو جن یو سړی بیا لګي اور دای شي زنه دلایل نتی کله بیا تیان دی نبی وی نبی علیہ السلام خپل میلاد په خپل منو کړل پریلی مولا تقریر کو وی نبی علیہ السلام خپل میلاد په خپل منو کړی ممبر ته خو ته او یی صفته شروع کو چې د پلانی مو د پلانی زې مو د پلانی خاندان نیم زمو خاندان داسره مشکات کې حدیث راځي کنه باب فضائل سید المرسلین کی وه دا په کوم مشکات کې دی چې نبی علیہ السلام میلاد پاک په ممبر باندې من او کړه دیو ویلې دي اصل خبره دا اردو والوی د باد نه په انګړ جوړول غنه د خبرې نه خبرې جوړول اگر دې خلکو کار دی خبره ترمیزی کې اصل راغلی راته هم یم څه دوه یو کې مشکات کې مشتا چې اوسړي د نبی علی سلام په حسب او نسب باندې لکفعنو کو نبی علی سلام په منبر ته وخوته او خپل صفائی بیان کاوه فرمایل چې الله په خپل په تر مخلوق په انسانانو کې پټول به پټولو کې به تر فرقه په عربو کې پټولو کې به تر قبیله قریشو کې او بیا پاغي کې اوچت خاندان بني هاشم کې زه پیدا کړم نو مقصد دا غو چې زه غوړې د خاندان په لحاظ باندې الله اوچت پیدا کړم به تر ما نتی کې دې عرفي میلاد کې کم ځای کې دا خدا غو تان جواب شي اوسري خبرو کړه نبی له سلام سره جواب ورکړه خو دې څه شي صحیح کینو او بیا له کورکمان وړه چې ته مو وی زه پنساری ما کله وی وی حدیث کې راغلی دی کنه چې نبی له صلوات و سلام ویلی دی چې زه تاسو پاول حال خپل خبرو زه داوا دعا د ابراهیم علی السلام ام زیر د عیسی علی السلام او د خپل مور غ خوبه معجزې لیدلې ومه په دې روایت کې د جشن میلاد څخه خبره د خواته وښ کوچا د خپل مطلب د پاره دی دا را جمع کوي کنه په دې کې تاسو مقصد دی بار صورت کله بیا داوی کتابونو کې لیکلي دلته فاکم یو استاد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حسان ابن ثابت رضی الله عنه له منبر جمعه کې کې خو ناغه بلګیاو څه دی نو دا پته ولګر چې عيد میلاد مناوه دې کې د عيد میلاد څخه خبره ده اصل روایت دا شو چې نبی له صلوات و سلام حسان رضی الله عنه ته وی ویل دي کافر مخالفت کې د دې په رب کې شیرونه وایا لکه کافر بم لګې دې شیرونه به وي حسان رضی الله عنه وی داغي فرت کې شیرونه به وي نبی له سلام منبر ولکې دې چې وی وي او به فرمایل وی د ته دا شیرونه او د ناتونه دا غزلې وی دا پاغي باندې د توري د گزار نه زیات تختی نو پای کې څه پای کې د نبی له سلام صفات او د صحابه صفات دا غی مړانه په ذکر وا د کافرو په دې بیان کړو تای راغې نه کوم ته کې میلاد ثابت دي بلکې دا غې نه دا ثابت دي چې کله مشرکان لګي او شرکی نادونه وای یا شرکی غزلې وای نو موحد دا غې په خلاف کې صحیح ابيات ویل شي صحیح شعرونه ویل شي دا غې په مقابله کې د لپاره چې رد کی پاغه بیرتیانو مشرکانو باندې دا ثابت شو اداغه وجرا چوس هم نیکان خلقی په دنیا کې ناغي د بدعات او پرد کې خامخاسه تقریرونه مقدمه بیانونه چې کوي هغه شیرونه په کې موجب دي باندې بد لګي په بار صورت وای د دې ځنه ته دانش ثابت ولې د دین خدا ثابت دي چې دین مکمل لې او پورا دی ځکه قران کریم وی ورضیت لکم الاسلام دینا او خخم کو تاسو را اسلام دین دا ګور مخکې کوم تیر شو دا دین اسلام دی کنه او دا په هر لحاظ مکمل دی او پورا دی په لحاظ د کم هم پورا دی او په لحاظ د کیف هم پورا دی نو ځکه الله فرمایل چې رضیت لکم الاسلام دینا خوخ می کو تاسو لا اسلام دین اسلام دین نو فمن استرا اوس هغه مخکې سر تلار چې الله وي په تاسو باندې ما موردار بند کړی دا وینه بدون کی وخت د خنزیر دارنګ هغه شی چې پاغه د غیر الله د نوم واس شوی دی داغه د نوم منخته د غیر الله او دارنګ به د میتی او د موردار څخه انواع ذکر کړل چې خفي کړي شوی ټکول شوی دا سره کې دا میتی انواع دې سام دي تشریح لپاره رارغست شوی فخرواله شوی درندگانو چې خوللی دا تاسو باندې حرام دي اوس یو سړی دی او هغه ډیر سخت محتاج شوګی دی او ډوډۍ نه ملایويږي او دی پوئږي چې په دې وخت زه خوراک کو نه کم نمرما او مخې ته یا موردار پرته دا یا وینه د بدون کې یا د خنزیر غوخه یا د غیر الله منخته پرته ده یا داسې ساروی دی چې موردار شوی دی نو دې د هغې نه خوړی شي ځکه ضرورات تبیح المحظورات فمن اضطر نو څوک چې مجبور کړی شو ناچاره کړی شو څوک چې محتاج شو داسې ویلی شي فی مخمصة په حالت د سخته لوږه کې خمس اصل کې وی تشیدو ده نو ګیډه چې کله وګی سره نو دا کته ولګی کنه شا سره ولګی ملا سره ولګی کنه اخموسین د دیو جن دی خپړو ته وی او پخپکه د اعلان دی خپړه نه دا اوچته را کنه تشه را کنه ندې تشوالی ته وی معنا ډیر محتاج دی وګی شوی دی سخته لوګه ده پی غیر متجانف الاسمن پدا سے حال کې چې نه دی ورکګی دونکې گناه تا کګی دل گناه ته سوې مخکې بقره کې تیر شیو کنه چې غیر باغ ولا عادل د کښ نه سیوا خړونکې نه دارنګې دانه چې هغه مرګري له پکې حصہ ورنه کې زیاتې کوون کې نه او دې خوري دومره خوري چې دې په دمرګه بچ شنو دا جایز دی فإن الله غفور رحیم دی او مقصد د دې او د بقرې د هغه آیت کریمه یو دی چلته فرمایل چې غیر باغ ولا عادن پدا سے حال کې چې نه وي دی باغی او نه عادی اولته تشریح یې رشي او غني معنی د علماو نه نقل وي چې دې د کچ نه سیوا او خوري نن پیر او پړسی نه کوم را اوخره چې ته د مرګ بشې بیا نه چې تعالی خوان درکنه ته راشه مزیدار خړه او سرباو چې کیږي او ته بیا پرې کنه لګیای نه ځان به د مرګ بچکا دوم را اوخره چې گزاره دی وشي صد رمخ شي وته وي کنه یا دا چې پویږي د نور کسانم دی وی موګی دی غریبانان یوس به رانه دی خو هم دغه غم دغه کی هلکه غیده به کوم ورکه څه چې غیم بشي د مرګ نه کنه نو عادیم نه دی ندی ته وی قران کریم دی مقام کې غیر متجانف لیس من چې دی ګناه تک کیدون کې نه یودي کې دا مطلب ومي چې دی هغه مردار ته حلال نه وي دا حلال نه ده ګڼلې خدا د ضرورت حال له د ضرورت په حال کې کله کله الله حرام او حلال کړی دی ښه دا زموږ د قانون مطابق ته غوري خدای او قلاو په میدان کې وګوره دا یو قانون دی او سړی دانش ویل چې دا څنګه حرام دي چې وروسته بیا الله حلال کړو په د ضرورت ته وجنه دا حلال کړو ضرورت ته وجنه خټه حرام لالېږي دا کور دې ځان ته پښتون وای مسلمان ځان ته وای کور باندې وور لګی الله دې لیکي او پای کې بچی راګیر دی او خزه راګیر ده خپل خپلوان پکې راګیر دي سکسان د سلور ته نو لګي او هغه ته ورودانګي او هغه ماشومان او زنانه پترخ کې روچې دي تا خزه پترخ کې روچې تکړه خدا او نه را بار کړه ډیره پاره چې د مرګ نه بچین ته به دا غو شکریا وباسې کنه چې بای تا ډیره لوی مهرباني لیکن که په عام حالاتو کې دا کسان ستا کور ته درودانګي او خزر دغه شانتي وجه ته ته وسوې بیا ور یو د ضرورت حال لې دا د ضرورت حال لې ناس نه چې دې د ضرورت نه عادت بیا جوړ کی نه دا خو ګناګار شو بیا لوي ولي حرام او ته حلال وي کنه ځکه غیر متجانف لې چې نه یې ور کګیدون کې ګناه تا فإن الله غفور رحيم نو بشک الله تعالی دې ډېر په خنګه اونګه مهربان. اخو بیا مسله د ښکاری زناور ذکر کوي ورپسې او سوال نه نقل کوي چې اسلونه کما ذو حل له موداغي جواب کوي بیا او ته ګوره الیومان روز یا الذین کفروا من دینکم نو امید دې کافر خلق تاسو د دیننا یا د دینه چې واپس شه تاسو د خپل دیننا داغي دیندا فلا تخشوم نو یرم کوئی دا دینا و اخشونی و یرو که زمانا الیوم اکملت لکم دینکم نن ما مکمل کو تاسو لدینستاسو واسممت علیکم نعمتی او پورا میکو پتاسو بانی نعمت پل احسان پل و رضیتو لکم الاسلام دینا او خوخ میکو تاسو لدی اسلام دین فوان استرانو سوک چی مجبور کلیشو یا سوک چی محتاج شو فی مخمصتن پا حالت تا سخت لوگا کی غیر متجانب اللی اسمن چنی دے ورک گیدن کے گناہ تا فین اللہ غفور الرحیم نبیشک اللہ دے دیر پا خنک ان کے مہربان